kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñuy wone am alal bañ ko génné azaka ki koy def bu mu yaakaar ne nay ga gën ci moom nay baaxut nay mooy am alal ju bari joo ànd ak sa borom di ko liggéey soo seetloo da caa jàpp nga jàpp ci ba mu àgg mu ne la léegi génne ko azaka jox ma ma jox samay faqiir nga nay koo génne loola moo dig nay من أنك ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم نيغا خامني يالا داف لينا جوخ تي ورسغم ني ناي تي باغ كو جوخه بون ديفنا لولا مو گن سي نيوم بل هو شر لهم لولا لو مس لولا مصيبه لا سي نيوم لولا مصيبه لا سي نيوم سيطوقون ما بخلوا به دا نيو لين گالال سي سيني دوخ لاغا خامني موم لا نيون باغ كو دنج يوم الخيام باغ كو گيني ازكا يوم الخيامتي بس التخايب يونتي بي صلى الله عليه وسلم نيغي واخ تي حديث بو خامني ميغي تي صحيح البخاري من من اعطاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامه شجاعا له زبيبتان فياقص بلهمزتيه ثم يقول انا مالك مالك انا كنزك ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه santane joxe len waye yalla du wax joxe go xamne mom lum def ci posama tax motax muy wax bu waxe ba nopi bu aya jexe mu tek ken man nak la jël ma sama bop ndax walillahi yalla mom mirasu samawati ndonal asaman li ci nek ci valeur wal ardi ak sus li ci nek ci valeur yalla subhanahu wa ta'ala neena mom mo koy don manam ñun lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mo koy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digënté tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu mel non ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpula amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xam nako lu way def ci diine ji lu mu reere xam nako buñu demé yowul khiyam mu régler ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bimu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci menen mbir mo xamne moy ñi ñuy tudde al yahudu pexe yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam ak it wax yi ndan wax ci bir islam agit moytu loñu nafiq yi yoyu la ay jëm fim nek ni ginaa bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé daan ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswatu uhud ak qaswatu badar ak saraya yi inshallah ci katunu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dugg ben bis ci bayt madaris al-yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne ñanga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibnu azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al-yahudiya bi abu bakr ñewé fekk mu tok mu ne ko way hab ittaqillah wa aslim mu ne ko abu bakr wax ko lolu ne ko torox nga ñewal nga ragal yalla ci ummat ki li muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fekk nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil lolu te ñew sen haas ne ko abu bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki dem mbay liñ deg muy lepp ne ko ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu yor de nañu kon luñ koy wut sebam ñi defaral len wax ji daldi merlo abou bakr sadiq radhiyallahu anhu rek mu dor ko dor bu metti metti nak la ko dor daldi giñ mom abou bakr ne ko wallahi nafsi bi yadihi lawla al-ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu allah muneko ginna ci ki nga xamne sama bakk nañ ci loxom dugun ku nak colère gi dox suñu digënté ñu siñenté pat ci jamono yi xamne ñi ngi doora joggé makk ñew fi ñu siñenté lolu te jéxagut bu dugun ku nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da rek koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakr sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko aw bakr da di netti li yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas da di koy weddi dal ne ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak dadi tontu wax ne aha kay li mu li abou bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allahu yalla qawla alladhina wa ni nga xamne xalu ñone inna allaha faqir yalla ku ñak la yalla ne ma nga ci asaman degna ko wa nahnu aghniya ñi ne ñom dañu omal yalla ni deg nako abou bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla deg na li nga xamne mom la nonu yalla bi wax ba abou bakr sadiq radhiyallahu anhu dor ko yalla ne sa nak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni cipp ko wax wax ju melni da ñu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ni ray yoonenti ali musallatu wasalam bi ghayri haqqin lul genda git dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah lolu ëpp nay wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu koy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julit ji kay len def ci kuman def ci kumunut mu xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu seet terme yi ñi waxe ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn duko wax teet ku defal sa keur bam bax way way war nga baye xel keur suñu borom tabaraku taala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune na kon dañu bind liñuy wax ak yununti ñi reey teguñ ko ci deug wa naqulu tadañ lan wax bu yamul khiyamé suqu maslan azab al hariq mbugulum lak maslan mbugulum lak yalla ñu yalla musal walika lol nak li tax ñu mas mbugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li sen loxo moko jital ci jef wa anna allaha ta yalla laysa bi dhallamin lil abid, yalla laysa nekut bi dhallamin di toñkat lil abid ci jammam yi, yalla du toñ ken, yalla du toñ ken ku mandu la mom tabaaraku ta'ala. Ni muy redde it redde wu nek ku mandu la. Gisulen bi yalla redde luway ku dundu da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedet di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedet parce que loi bi niko yalla tere dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku bari le ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febe rek li nga def moy dem di faju ak ñaar wirgu yaram waye genn aduna jël sawet kenn duko def ci ñun parce que wuur nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaraku taala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ci momit mandu ga moy continuer ko xamné ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xeri nan wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yusib al muhsina ba dem ci tafsirul kashaf dukki bu ndiek ba khatum ñetti témer ak ñen fukk ñent la ca sama xeri wax wax joju mu ne bokku na ci mandu ga yalla subhanahu wa ta'ala ku defu jubadi mu fayna sa jubadi ku def ak jub mu fayna sa jub mu jaxtak ku def ak jubadi mu fayna sa jubadi ku def ak jub mu fayna jub lool rek la yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fekk fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo muy tuti atogn sa bop allazina neena ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allah yalla ahida ilayna mo deglante ak ñun mo joxante ak ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'mina ñu baña gem li rasulin ci ben yunit hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar neena ñu yalla mo ne len bu len gem yunit bu deful kemtan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ci wadj sawara joge asman ñu lek ko bepp yunit bu len defulut li bu len ko gem yahudi neena yalla len ko wax yahudi neenañ yalla mo len wax li neelen bu len gem ben yunit bu deful li ñu ne yunit me yow def ko da ngay fab dara am xar wala na fab lenen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñu lek ko su ko defe ñeek ne yalla mo ne ci asman ci moko lek so deful lol rek du na gem ñu ne yalla lañ wax lol yalla ne yunit bi xul tontu len wax len ne khad ja'akum dikulon len rusulun ay yunit dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatullahi wa salamu alayhi wa bil ladhi bil bayinati kilul lar wa bil ladhi ak ci li nga xamne khultum wax ngon ke wax ngeen ko yunit dikal na le andil na len ko yunit andil na len kemtan ndax yunit ñew na fi ngeen na di ngeen ko gem mu sanni aw yatam mu nek jaan mu dugal loxom ci pokutanam ginn ko mu wextal yunit ñew na fi dekkal ko de ngeen di gis yunit ñew na fi di tabax ci suuf ci sanni mudim picci di naaw ngeen di gis ak yen nak yenen lola lu jitu sallallahu alayhi wa sallam yunit ñewon na fi khultum wala wabil fi khultum ci li ngeen wax wa legi salima qataltumuhum lutax ngeen ray yunit yoyi in kuntum sadiqan bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yunit bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man mal ndi laaj man yunit bi lutax yunit andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du te ngeen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yunit bi yalla wax ko li ne ko tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul nanga len fa qad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yunit min qablikum najitu buñu la wedde weddi won nañu yunit weddi ay yunit moy xenu deuralel weddi won nañu yunit yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu ler nañ wal zubur andi won nañ ay tere wal kitabil munir andi won nañ tere bu ler bi yunit bu nek da ngay indi tere bu ler ak sa tere bu ler bi ak sa tere ben tere la li lol moli tere do xamne yunit indi nako rek ciosan ni len la lawhul mahfuz la joge islam lay jangale waye fi nga ci tollu yow nak moy li ngay indi pass pa nas bi ben la ak yunit bi la jitu won ba ba muy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wute mom sharia bi don dox ci adama bukut ak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen bu mbokal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga nit sañu tak kum bokkat bay kep sax waxuma la kum bokal nday ak bay kon ja'u bil bayinat wa zubur wal kitab al munir yalla tek nenen kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bu mos nokki da nga mos de bepp bakkan nak kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan bu nokki ci suuf fi sekon 45 secondes nga fi nokki da nga mos de manam de mom moy kon lo xamne kenn amul lukoy fajj kenn amul lukoy te def dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mos de su fekke mos na dund motax kon legui lolou su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas bu set ñu gis ko xamne ki demb la mosone dund tay mu mos de ñu and nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku deegi té moy ren ñew nak boole ca wala ñu ren dim xar boole ca yokku deegi waaw kon ñun war nañu gëm dé problème moy gëm la ca ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalla na fekk ñu kay ci le neex yalla subhanahu wa ta'ala waye nak kullu nafsin dha'iqatul maut wa innamā li fi nak nak tuwaffawna ujūrakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal khiyamati bisu taxaway ba modi bu yawmal khiyamé fay giñu len di fay da fay nek luma seuk kenn ku nek yalla di wañ ci li nga indi dara diko jox kenen dedet kenn ku nek lo indi mom la la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay ba ma seuk inma wa inma li tax ñu len di ray moy tuwaffawna ujurakum yawmal khiyam motax de baxna de nga yalla ne dañ leen bëgg fay xam nga su doon liggéey ci wér wi du dé do fayu bu dé amul kon du bax il faut wér wi dé nga dem talal ñu fay la ben su fekkon dé amut kenn du lek yapp su dé amut parce que bu nak wi déwul kenn du ko lek xar mi bu déwul kenn du ko lek ganar gi bëy wi fokk dé am ñu lek len ñaar ñettel ba moy kon ñun ñi nga xamne ñoo ne ci kaw suuf fokk ñu dé nak pour ñu fay ñu teet amna sax yo xamne ci ñun lay wara nek amna sax wo xamne man mi lay xaar bari lañu lol man lañuy xaar bis mo faato mu nek seen fete bo xamne dañuy wax ne ñewna tay ji lan ko wara añ ci man reer ci man su juyu xun ñu nekk wat ci man waaw legi nak man ma bëgg xaar mi de ma lek nag wi de ma lek ma bañ nak de sax yi nek lolu mu nta nek fokk rek di am yalla nak ne deegi amul solo wa inna ma tufawna ujurakum dama bëgg ngeen ñew ma fay len rek legi comme ngeen liggey nak bañ wër de moy kon yeen nak fu ngeen bëgg tek mi dama dama nak ñaare leg leg de diko jangal njang mo xamne suko don xam fum tolli sourale de da ngay ñew ci kër ñu togal la yap nga rerre nga tudd ci lalu denk jonga mo jo donu jeukeram duyel la satala ndox so ne le bi bi denti ñi wax asladu khaymana nam yewo julli ji ken gën la gatt xale parce que bu ken de wuton do lek yap ben su ken de wuton do tuddo julli ci ab der ñaar su ndaw si su jeukeram de wuton do ci jot ñatt lal bi nga tudd moy lalu denk bu garab ba de wuton do tudd ci denk ñent dé sékla nga sango majj go xamni gi lañ jëlé lén ma loola da dé nga door ko jël té ci sako mu juroomi dé nga war leena juroom bennel nga nelaw ba yandor far nga gëdënti kën dul la gataxal wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam légui dal yalla néna programme baangi ni faman zukhfiha 'anil nar képp ku def programme juk di gor gor lu ba yawmal qiyam ñu sorel la sawara wa udkhil al jannata tidugal la al janna ko am lol day faqat faza amna victoire faqad faza tikhina faza batu faza al qur'an day wax al fawz al azim xam nga fi ci aduna si leg leg nga am dara rek nga yek sa loxo japp ne am nga victoire waye man na def yowmal khiyam kay victoire kay moy nga dem yowmal khiyam duggal sa tankum lay jor bir aljanna ñoddi tankup ci am ñu fekk ci ko nga gestu mu wor na sa lepp nga bir aljanna lolu moy alfusul azim lolu yalla lay wax neena faman zuhsiha anin nar kep kuñ sorele sawara nga sori sawara wa udkhilal jannata tidugul isla al janna ku am li faqad faza ki mo taxe wama al hayatud dunya illa mata'ul ghurur mune wama al hayatud dunya dunduk aduna gi nekut illa ludut mata'ul ghurur yubul war moy lo fi am lu nek mumuko aduna ko mom sa garam bubbi aduna ko mom bo dehe ñu simi ko baye ko fi aduna nga dem yowal qiyam sa wer yi nga tak aduna ko mom so faato baye fi wer yi ñu sul la ken lu ko sulal parce que aduna ko mom hein sa montor aduna ko mom sa soxna ci sax fi ne boy dem fi ngoy baye lepp lo xamne boy dem duñ ko sulal yu bal ko yow lolu aduna ko mom moy da jaar sel xoy ñu denk lako rek kon nak mune wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur mu ngok yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latublawunna watnaane dañu len natu fi amwalikum ci seeni alal wa anfusikum ak seeni bakkan wala tasma'unna watnaane da ngeen deg min alladheena utul kitaaba ci ñin jox tere min qablikum te jitu len wa min alladhina ashraku at ni nga xamne dañuy bokalé da ngeen deg ci ñooñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakkan ak natu ci loy deg fu natu joge mune min alladhina utul kitaba ci ñi am téré mun al yahud wan nasara ak ñaan ak ñi nga xam ne mushriku ne lañu muy mushriku quraysh wala mushriku yeneen yu mëna doon yooyu nag muy natt boobu ku nekkul ci iman doo ko am waaye kenn munta nekk ci iman te amoo natt boobu al imanu wal ibtilaau mutalaazimaani ñoom ñaar dañoo taxaloo saa bu bii amee rek bii daa di ñëw ci sa kaw léegi ñoom ñaar ñëpp ñoom nga jëfandoo wa in taxbiru bu ngeen muñee nag wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yàlla fa inna zalika loolu min azmi al umur mi ngi bokk ci dogog mbir yi kon li nga xam ne moo mën a musal nit ci natt boobu nga xam ne daf koy jóge ci min alladhina utul kitaaba di ko jóge ci min alladhina ashraku la ko ca mën a musal mooy alsabru wa taqwa moo di muñ ak ragal suñu borom tabaraka wa taala kon suñu borom tabaraka wa taala fii wan na len kenn munta am al iman te munu amuloo al ibtila gëm yàlla moom saa boo ko amee rek nga tàmbalee am ay nattu da ngay gis gone goo xam ne gii aw yaramam xëy na ci biti la daan nekk ab boppam ci biti la daan nekk daawul ko musóor daawul toog waxtu fenn fu nekk ma nga fa benn bis mu tàmbalee denc aw yaramam muur ko mu tàmbalee am ay nattu natt yi sax ba moytul ma nga jóge ca yaayam wala ca papaam nangam tabarkàlla moo di ku gëm yàlla ku nekk rek fas yéenee dund sa diina tàmbali ami nattu ñu baax ñaag ña leen jiitu woo nag al anbiyaauk mursaluuna yaag awliya yaag shuhada yaag saalihina ya yépp kenn ku mas ne aamantu billahi bu ci ëllëg saa nga daal di tàmbalee am ay natt waaye nag asabre wa taqwa mooy li nga xam ne mooy dékku natt yooyu wa is fatlikun axafa allahu yàlla jàppoon na misaqa alladina këll rek gaaña nga xam ne uutul kitaaba joxoon nañ leen téere yàlla siñeente woon nag ñoom pacte ne leen latubayinunnahu da ngeen ko leeral da ngeen leeral téere bi ñu ne waaw linnaasi ngeen leeral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunahu du ngeen ko nëbb ñu ne déedéet bañ leen joxee téere ba nag fa nabasuhu ñu sànni ko waraa zuhurihim ca seen ginnaaw waraa ginnaaw la zuhur ginnaaw la ñu boole leen ñoom ñaar alxuraan jëfandikoo ko waraa zuhurihim ca seen ginnaaw washtaraw bihi samanan qalila ñu jënd ko njëggu néew ñu weccoo ko njëggu néew moo di li ngay wax ci téere bi leeral ko nit ki loola lañ nangut ñoom ñu jàpp ne bu téere bi leeree am lam leen xañ ñu bañ koo leeral loola yàlla tuddee samanan qalila njëggu néew fa bi sa ma yastaruun fa bi sa bon na ma yastaruun li ñu weccoo ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna maysaruna li nga xamne mo luñu wéccu yalla neena la tahsabanna bum yaakar allazeena yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sak bokale ba nopi contane ci wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhamadu ñi sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñoom dañuy wétal suñu borom fala tahsabannahum bu len yaakaré bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azab ci mbugal ma dede walahum amnañu azabun alim mbugal mu metti yalla tejeeti ay yi walillahi yalla mom mulku samawati momeluk asman wal ardi yalla mom momeluk suuf li fi suuf yalla mom li ci asman yalla mom wallahu ta yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la man kon suñu borom tabaaraku ta'ala gis nga ko netti lañu qaswatu uhud netti lañu qaswatu badr won nañu li ci nek ci am njangalé dal koy teje tejin yu am solo moy wan ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ne l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dede islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala woné nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yaq seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yene songante ak ñom dinañ ci ñew insha Allah buñu ko yalla jappalé ci al muntaral islami ci walu leral gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak sina insha Allah tabaaraku ta'ala yalla na yalla jappalé ñu jappalé len yalla na yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla na محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيخال ات ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيميرا فوك جوروم ñar دوجي تي مينن ات مو خامني موي جوني ات نينت تيميرا فوك جوروم ñat بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اتاي yalla nañu ko jéxal té it liñ fi yëngutu lepp ci diiné yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nekk muy kon aljuma di ndëk ci wér wi ak ñi nga xamné moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñi ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy sar bo xamné ci sar yu guddé la bok ëpp nañu téne ayya ñu leen di wax atiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci ayya témèr ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci témèr ak juroom ñeen fuk wara jéxal insha Allah sar bi bu ko yalla doolé sama borom tambalé won na sar bi ci tuddul ñu tektal yi woné né mom rek ay yalla tuddulon nañu tektal yi wala ne moy yoni yunti alayhi salatu wassalam ni ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci wone wa tektal yi wala ne katan mom rek moko am dund gi nga xamne li fi nek moma mom rek ka ngir mu meuna tektal ki nga xamne moy doom adama ne det ci day dana am te it nit ñepp dañu dajje fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala lolo tax sar bi ñu ko tuddé khitamul misk manam dafa tej tej mu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fasiyene def ñu tudde jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen la dul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawnu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolok li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bima yor mi alquranul karim te rela bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iniman door la ci ñaar ge bu jot ni door la ci ñaar bu suba jote mu jurlu ci ñaar te dama nek bi nga tambali julle ak legi fatiha musla sappi mu fa deug ci jakka imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñi ngi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak jurom ñun fukk ci ali imran fi sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب